महाभारत वन पर्व त्रयशीत्यधिक शततमोध्याय। काम्यक वन में पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण मुनिवर मार्कंडेय तथा नारद जी का आगमन एवं युधिष्ठिर के पूछने पर मार्कंडेय जी के द्वारा कर्म फल भोग का विवेचन। वैशंपायनवाच काम्यकं प्राप्य कौरव्य युधिष्ठिर पुरोगमाः कृतातिथ्या मुनिगणै निषेधु स कृष्णया ततस्तान् परे विश्वस्तान् वसत पाण्डुनन्दनान् ब्राह्मणा बहवस्तत्र समन्तात् पर्यवारयन्। अथा ब्रवीद्विज कश्चिद् अर्जुनस्य प्रिय सखा स एष्यति महाबाहुर्वशी सौरीरुदारधि। वह सम्पायन जी कहते हैं, कुरुनंदन जन्मेजय, काम्यक वन में पहुँचने पर वहाँ के मुनियों ने युधिष्ठिर आदि पांडवों का यथोचित सादर सत्कार किया। फिर वे द्रौपदी के साथ वहाँ रहने लगे। जब वे विश्वास पात्र पांडव वहाँ निवास करने लगे तब बहुत से ब्राह्मणों ने आकर सब ओर से उन्हें घेर लिया और उन्हीं के साथ रहने लगे। तदनंतर एक दिन एक ब्राह्मण आया। उसने यह सूचना दी कि सबको वश में रखने वाले उदार बुद्धि महाबाहु भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के प्रिय सखा हैं, अभी यहाँ पधारेंगे। विदता ही हरिर्यूयम इहायाता कुरुद्वहा सदा ही दर्शनाकांक्षी श्रेयोन्वेषी च वो हरि। कुरुश्रेष्ठ पांडवों, आप लोगों का यहाँ आना भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हो चुका है। वे सदा आप लोगों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याण की बात सोचते रहते हैं। बहुवत्सर जीवे च मार्कण्डेयो महातपा स्वाध्याय तपसा युक्त क्षिप्रम युष्मान् समेष्यति। एक शुभ समाचार और है, चिरंजीवी महातपस्वी मार्कंडे मुनि जो स्वाध्याय और तपस्या में संलग्न रहा करते हैं, सदैव आप लोगों से मिलेंगे। तथैव ब्रुवतस्तस्य प्रत्यदिश्यत केशवः सैव्य सुग्रीव युक्तेन रथेन रथिनां वरः मघवाधिपौलोम्या सहित सत्यभामया उपायाद देव के पुत्रो दिदृशो कुरुसत्तमान। ब्राह्मण इस प्रकार की बातें कह ही रहा था कि सैव्य और सुग्रीव नामक अश्वों से जुते हुए रथ द्वारा रथियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण आते हुए दिखाई दिए। जैसे शची के साथ इंद्र आए हों, उसी प्रकार सत्यभामा के साथ देवकी नंदन श्री हरि उन कुरुकुल शिरोमणि पांडवों से मिलने वहाँ आए। अवतीर्य रथात् कृष्णो धर्मराजम यथाविधि ववन्दे मुदितो धीमान भीमं च बलिनां वरम। परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने रथ से उतर कर बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मराज युधिष्ठिर तथा बलवानों में श्रेष्ठ भीम को विधि पूर्वक प्रणाम किया। पूजयामास धौम्यं च यमाभ्याम अभिवादितः परिस्वज्य गुडाकेशं द्रौपदीं पर्यशान्तयत। स दृष्ट्वा फाल्गुनं वीरं चिरस्य प्रियमागतं पर्यस्वजत दासार्ह पुनः पुनरनिन्दमः। फिर धौम्य मुनि का पूजन किया। तत्पश्चात नकुल सहदेव ने आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाए। इसके बाद निद्रा विजयी अर्जुन को हृदय से लगाकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भली भांति सांत्वना दी। परम प्रिय वीरवर अर्जुन को दीर्घ काल के बाद आया देख शत्रु दमन श्री कृष्ण ने उन्हें बार बार हृदय से लगाया। तथैव सत्यभामापि द्रौपदीं परिसस्वजे पांडवानां प्रियां भार्यां कृष्णस्य महिषी प्रिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण की प्यारी रानी सत्यभामा ने भी पांडवों की प्रिय पत्नी पांचाली का आलिंगन किया। ततस्ते पांडवा सर्वे सभार्या सपुरोहिता आनर्चो पुंडरीकाक्षम परिवृष्य सर्वशः। तदनंतर पत्नी और पुरोहित सहित समस्त पांडवों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया और सब के सब उन्हें घेर कर बैठ गए। कृष्णस्तु पार्थेन समेत्य विद्वान् धनंजयेन सूरतर्जनेन बभौ यथा भूतपतिर् महात्मा समेत्य साक्षात् भगवान् गुहेन। सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण असुरों को भयभीत करने वाले कुंती नंदन अर्जुन से मिलकर उसे प्रकार सुशोभित हुए जैसे परम महात्मा साक्षात भगवान भूतनाथ शंकर कार्तिकेय से मिलकर शोभा पाते हैं। ततः समस्ताने किरीटमाली वने सुवृत्तान गदाग्रजाय उक्त्वा यथावत् पुनरन्वपृच्छत् कथम सुभद्रा च सचाभिमन्युः। तदनंतर किरीटधारी अर्जुन ने गद के बड़े भाई भगवान श्री कृष्ण को वनवास के सारे वृत्तांत यथार्थ रूप से बताकर पुनः उनसे पूछा, सुभद्रा और अभिमन्यु कैसे हैं? स पूजयित्वा मधुहा यथावत् पार्थं च कृष्णां च पुरोहितं च वाच राजानं अभिप्रसन्नं युधिष्ठिरं तत्र सहोपवेश्य। भगवान मधुसूदन ने अर्जुन द्रौपदी तथा पुरोहित धौम्य का सम्मान करके सबके साथ बैठकर राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, धर्म पर पांडव राज्य लाभात तस्यार्थमाहो तप एव राजन सत्यार्जवाभ्याम चरता स्वधर्मम जितस्त्वयाजम च परस्यलोकः। राजन, पांडुनंदन राज्य लाभ की अपेक्षा धर्म महान है। धर्म की वृद्धि के लिए तप को ही प्रधान साधन बताया गया है। आप सत्य और सरलता आदि सद्गुणों के साथ साथ स्वधर्म का पालन करते हैं, अतः आपने इस लोक और परलोक दोनों को जीत लिया है। अधीतमग्रह चरता व्रतानि सम्यक् धनुर्वेदम् अवाप्य कृष्णम् छात्रेण धर्मेण वसूनि लब्ध्वा सर्वे जवाप्ता कृतवः पुराणा न ग्राम्य धर्मे सुरतिस्तवास्ते कामान्न किञ्चित् कुरुषे नरेन्द्र न चार्थलोभा प्रजहासि धर्मम् तस्मात् प्रभावादसि धर्मराजः। आपने सबसे पहले ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है, तत्पश्चात संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद क्षत्रिय धर्म के अनुसार धन का उपार्जन करके समस्त प्राचीन यज्ञों का अनुष्ठान किया है। नरेश्वर, जिसमें गवारों की आसक्ति हुआ करती है, उस स्त्री संबंधी भोग में आपका अनुराग नहीं है। आप कामना से प्रेरित होकर कुछ नहीं करते हैं और धन के लोभ से धर्म का त्याग नहीं करते हैं। इसी प्रभाव से धर्मराज कहलाते हैं। दानम च सत्यम च तपश्च राजन् श्रद्धा च बुद्धिश्च समाधिश्च अवाप्य राष्ट्राणि वसूनि भोगान् एषां परापार्थ सदा रतिस्ते। राजन, आपने राज्य धन और भोगों को पाकर भी सदा दान सत्य तप श्रद्धा बुद्धि क्षमा तथा धृति इन सद्गुणों से ही प्रेम किया है। यदा धनौघ कुरुजांगलानां कृष्णां सभायां अवसाम पश्यत अपेत धर्म व्यवहार वृत्तं सहेत तत्पांडव कस्त्वधन्यः। पांडुनंदन, कुरुजांगल देश की जनता ने दूत सभा में द्रौपदी को जिस विवश अवस्था में देखा था और उस समय उसके साथ जो पाप पूर्ण बर्ताव किया गया था, उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता था। असंशयम् सर्वसमृद्ध कामम् क्षिप्रम् प्रजापालयितासि सम्यक् इमे वयम् निग्रहणे कुरूणाम् यदि प्रतिज्ञा भवत समाप्ता। धर्मराज, अब शीघ्र ही आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और आप राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यदि आपकी वनवास विषयक प्रतिज्ञा पूरी हो जाए तो हम सब लोग आपके विरोधी कौरवों को दंड देने के लिए उद्यत हैं। धौम्यम च भीमं च युधिष्ठिरं च यमौ च कृष्णां च दशार्ह सिंह उवाच दृष्टा भवतां शिवेन प्राप्त किरीटी मुदित कृतास्त्र। तदनंतर यदुकुल सिंह भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी की ओर देखते हुए कहा, सौभाग्य की बात है कि आप लोगों द्वारा की हुई मंगल कामना से किरीटधारी अर्जुन अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान होकर सानंद लौट आए हैं। प्रोवाच कृष्णाम अपि याज्ञसेनीम दासार्ह भरता सहित सुहृदे दृष्ट्या समग्रात धनंजयेन समागतेत्येव मुवाच कृष्णः कृष्णे धनुर्वेदरति प्रधाना तवात्मजास्ते शिशव सुशेला सद्भि सदैवाचरितं सुहृद्भि चरन् त्रिपुत्रास्तव याज्ञसेनी। इसके बाद दासार्ह कुल के स्वामी श्री कृष्ण ने, जो अपने सुहृदों से घिरे हुए थे, यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी से बोले, कृष्णे, अर्जुन से मिलकर तेरी सारी कामना सफल हो गई, यह बड़े आनंद की बात है। तेरे पुत्र बड़े सुशील हैं, धनुर्वेद में उनका विशेष अनुराग है, वे अपने सुहृदों सहित सत्पुरुषों द्वारा आचरित सदाचार और धर्म का पालन करते हैं। राज्येन राष्ट्रेश निमंत्रमाणा पित्रा च कृष्णे तव सोदरैश्च न यज्ञसेनस्य न मातुलानां गृहेषु बालार्तिमाप्नुवन्ति। कृष्णे, तुम्हारे पिता और भाइयों ने राज्य तथा राजकीय उपकरणों, यान, वाहन आदि की सुविधा दिखाकर अनेक बार आमंत्रित किया, तो भी तुम्हारे बच्चे अपने नाना यज्ञ सेन और मामा धृष्टद्युम्न आदि के घरों में रहना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ उनका मन नहीं लगता है। आनर्तमेवाभिमुखा शिवेन गत्वा धनुर्वेदरति प्रधाना तवात्मजा विष्णुपुरं प्रविश्य न दैवतेभ्यः स्पृहयन्ति कृष्णे। कृष्णे, उनका धनुर्वेद में विशेष प्रेम है, वे आनर्त देश में ही कुशल पूर्वक जाकर विष्णुपुरी द्वारिका में रहते हैं, वहाँ रहकर उन्हें देवताओं के लोक में भी जाने की इच्छा नहीं होती। यथा त्वमेवार्हसिते सुवृत्तम् प्रयोक्तुमार्या च तथैव कुन्ती ते स्वप्रमादेन तथा करोति तथैव भूयश्च तथा सुभद्रा। उन बालकों को तुम सदाचार की जैसे शिक्षा दे सकते हो, आर्या कुंती भी उन्हें जैसा सदाचार सिखा सकती है, वैसी शिक्षा देने की योग्यता सुभद्रा में भी है, वह बड़ी सावधानी के साथ वैसे ही शिक्षा देकर उन सब बालकों को सदाचार में प्रतिष्ठित करती है। यथा निरुद्धस्य यथाभिमन्यो यथा सुनीतस्य तथैव भानो तथा विदेता च गतिश्च कृष्णे तवात्मजानाम् अपि रोक्मिणेयम्। कृष्णे, रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जिस प्रकार अनिरुद्ध, अभिमन्यु, सुनीत और भानु को धनुर्वेद की शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार वे तुम्हारे पुत्रों को भी शिक्षक और संरक्षक हैं। गदा चरम ग्रहणे सुसूरा नस्त्रे सुशिक्षा सुदथा स्वयारे सम्यक विनेता वलियत्यनतंद्र ताश्चाभिमन्यु सततम् कुमारः। शिक्षा देने में निपुण और आलस्य रहित कुमार अभिमन्यु तुम्हारे सूरवीर पुत्रों को गदा और ढाल तलवार के दांव पेच सिखाते हैं, अन्यान्य अस्त्रों की भी शिक्षा देते हैं, साथ ही रथ चलाने और घोड़े हाँकने की कला भी सिखाते हैं। वे सदा उनकी शिक्षा दीक्षा में संलग्न रहते हैं। स चापि सम्यक् प्रणिधाय शिक्षां शस्त्राण चैषां विधिवत् प्रदाय तवात्मजानां चतताभिमन्यो पराक्रमैस्तु शतिरोक्मिधेयः। अस्त्र शस्त्र के प्रयोग की उत्तम शिक्षा दे, उनके लिए उन्होंने विधि पूर्वक नाना प्रकार के शस्त्र भी दे रखे हैं। तुम्हारे पुत्रों और अभिमन्यु के पराक्रम देखकर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न बहुत संतुष्ट रहते हैं। यदा विहारम ससमेक्षमाणाः प्रयान्त पुत्रास्तव याज्ञसेने एकैकम् एषाम् अनुयान्ति तत्र रथाश्च यानानि च दन्तिनश्च। याज्ञसेने, तुम्हारे पुत्र जब नगर की शोभा देखने के लिए घूमने निकलते हैं, उस समय उनमें से प्रत्येक के लिए रथ, घोड़े, हाथी और पालकी आदि सवारियां पीछे पीछे जाती है। अथा ब्रवीत धर्मराजं तु कृष्णो दशार्ह योधा ककुरांधकाश्च एते निदेशं तव पालयन्त तिष्ठन्तु यत्र इच्छति तत्र राजन्। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, दशार्ह कुकुर और अंधक वंश के योद्धा जहाँ आप चाहे वहाँ आपकी आज्ञा का पालन करते हुए खड़े रह सकते हैं। आवर्तताम कार्मुक वेगवाता खरायुध प्रग्रहणा मधूनाम सेना तवार्थेषु नरेन्द्र यत्ता ससाधिपत्यंतरथा सनागा। नरेंद्र, जिसके धनुष का वेग वायु वेग के समान है, हल धारण करने वाले बलराम जी जिसके सेनापति है, वह सवारों सहित हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से भरी हुई मथुरा प्रांतवासी गोपों की चतुरंगड़ी सेना सदा युद्ध के लिए सन्नद्ध हो, आपकी अभीष्ट सिद्धि के लिए निरंतर तत्पर रहती है। प्रस्थाप्यताम पांडव धाटराष्ट्र सुयोधन पापकृताम वरिष्ठ सहसानुबंध समृद गणाश्च भौम्यस्य शोभाधिपते मार्गम। पांडुनंदन, अब आप पापात्माओं के शिरोमणि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को उसके सुहृद और संबंधियों सहित उसी मार्ग पर भेज दीजिए जहाँ भौमासुर और साल्व गए हैं। कामं तथा तिष्ठ नरेन्द्र तस्मिन् यथा कृतस्ते समय सभायां दासार्ह योधये तु हतार्योधं प्रतीक्षतां नागपुरं भवन्तम्। महाराज, आप चाहे तो सभा में जो प्रतिज्ञा आपने की है उसी के पालन में लगे रहें। यदि आपकी आज्ञा हो तो यदुवंशी योद्धा आपके समस्त शत्रुओं को मार डाले और हस्तिनापुर नगर आपके शुभागमन की प्रतीक्षा करता रहे। व्यपेतमन्युर्व्यपनीत पापमा बृहत्य यत्र इच्छति तत्र कामं ततः प्रसिद्धं प्रथमं विशोकः प्रपत्यते नागपुरं सुराष्ट्रम्। राजन, आप क्रोध, दीनता और दुख से दूर रहकर जहाँ जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ वहाँ घूम लीजिए। तत्पश्चात शोक रहित हो अपनी प्रसिद्ध और उत्तम राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश कीजिएगा। ततस्तदाज्ञायमतं महात्मा यथावदुक्तं पुरुषोत्तमेन प्रसच्य विप्रेक्ष च धर्मराजः कृतांजलि केशवमित्युवाच। पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण ने अपना मत अच्छी तरह व्यक्त कर दिया था, उसे जानकर महात्मा धर्मराज ने भगवान केशव की भूरी भूरी प्रशंसा की और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखते हुए कहा, असंशयम केशव पांडवानां भवान प्रति स्वचरणाहि पार्था कालोदय तच्च ततश्च भूय कर्ता भवान कर्मन संशयोस्ति। केशव, इसमें संदेह नहीं कि आप ही पांडवों के अवलंब हैं। कुंती के हम सभी पुत्र आपकी ही शरण में हैं। जब समय आएगा तब आप पुनः अपने इस कथन के अनुसार सब कार्य करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यथा प्रतिज्ञम बृहतश्च काल सर्वा समाद्वादश निर्जनेषु अज्ञातचर्याम विधिवत् समाप्य भवद्गता केशव पांडवेयाः। एषैव बुद्धिर्जसताम सदा त्वाम सत्ये स्थिता केशव पांडवेयाः सदान धर्मा सजना सदारा सबान्धवा त्वच्छरणा हि पार्था। भगवान, हमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्षों का सारा समय निर्जन वनों में घूमकर बिता दिया है। अब अज्ञातवास की अवधि भी विधि पूर्वक पूर्ण कर लेने पर हम समस्त पांडव आपकी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। नाथ, आपकी भी बुद्धि सदा ऐसी ही बनी रहे, ये पांडव सदा सत्य के पालन में संलग्न रहे हैं। प्रभो, दान धर्म से युक्त हम सभी कुंती पुत्र सेवक परिजन स्त्री पुत्र तथा बंधु बांधवों सहित केवल आपकी ही शरण में हैं। वै सम्पानुवाच तथा वदत वाष्टे ये धर्मराजे च भारत अत्पश्चात तपो वृद्धो बहुवर्ष सहस्रदे प्रत्यश्चत धर्मात्मा मार्कण्डेयो महातपाः अजरश्चामरश्चैव रूपौदार्य गुणान्वितः भ्रदृश्यत यथा युक्तो यथा स्यात् पञ्चविंशतः। वह सम्पान जी कहते हैं, भारत, भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे उसी समय अनेक सहस्त्र वर्षों की अवस्था वाले तपोवृद्ध धर्मात्मा महातपस्वी मार्कंडे मुनि आते दिखाई दिए। वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो 25 वर्ष की अवस्था के तरुण हो। तमागतम ऋषिम वृद्धम बहुवर्ष सहस्रिणम आनचुर ब्राह्मणा सर्वे कृष्णश्च सह पांडवै तमर्चितम सुविश्वस्तम आसीनम ऋषि सत्तमम ब्राह्मणानां मतेनाह पांडवानां च केशवः। हजारों वर्षों की अवस्था वाले उन वृद्ध महर्षि के पधारने पर पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण तथा समस्त ब्राह्मणों ने उनका पूजन किया। पूजित होने पर जब वे अत्यंत विश्वास करने योग्य मुनि श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए तब वहां आए हुए ब्राह्मणों और पांडवों की सम्मति से भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण उवाच शुश्रूषव पांडवास्ते ब्राह्मणाश्च समागताः द्रौपदी सत्यभामा च यथाहं परमं वचः पुरावृता कथा पुण्या सदाचारान् सनातनान् राज्ञां श्रीणां ऋषीणां च मार्कण्डेय विचक्रचण्डः। श्री कृष्ण बोले, मार्कण्डेय जी, आपके उपदेश सुनने की इच्छा से यहाँ पांडवों के साथ साथ बहुत से ब्राह्मण भी पधार रहे हैं। द्रौपदी सत्यभामा तथा मैं सब लोग आपकी उत्तम वाणी का रसास्वादन करना चाहते हैं। आप प्राचीन काल के नरेशों नारियों तथा महर्षियों की पुरातन पुण्य कथाएं सुनाइए और हम लोगों से सनातन सदाचार का वर्णन कीजिए। वै सम्पायनुवाच तेषु तत्रोपविष्टेषु देवर्षिरपि नारदः आजगाम विशुद्धात्मा पांडवान अवलोककः। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सब लोग वहाँ बैठे ही थे कि विशुद्ध अंतःकरण वाले देवर्षि नारद भी पांडवों से मिलने के लिए वहाँ आए। तमप्यथ महात्मानं सर्वे ते पुरुषसभा पाद्यार्घाभ्याम यथा न्यायम उपतस्थुर मनीषिणः। तब उन सभी श्रेष्ठ मनीषी पुरुषों ने उन महात्मा नारद जी को भी पाद्य आदि देकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। नारदस्तत देवर्षे ज्ञात्वा तान् सुकृतक्षणान् मार्कण्डेयस्य वदस्तस्तां कथामन्वमोदत। तब देवर्षि नारद ने उन सबको कथा सुनाने के लिए अवसर निकाल कर तैयार हुआ। ज्ञान वक्ता मार्कण्डेय मुनि की उस कथा सुनने के विचार का अनुमोदन किया। वाच चैनम कालज्ञ स्वयन्नेव सनातनः ब्रह्मर्षे कथ्यताम यत्ते पांडवेषु विवक्षितम्। उस समय उपर्युक्त अवसर के ज्ञाता सनातन भगवान श्री कृष्ण ने मार्कण्डेय जी से मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि आप पांडवों से जो कुछ कहना चाहते थे वह कहिए। एव मुक्त प्रत्युवाच मार्कण्डेयो महातपाः क्षणम कुरुध्वम विपुलम माख्यातव्यम भविष्यति। उनके ऐसा कहने पर महातपस्वी मार्कण्डेय मुनि ने कहा, पांडवों तुम सब लोग क्षण भर के लिए चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। एव मुक्ता क्षण चक्रो पांडवास तैर्विजय मध्यन दिने यथा दित्यम प्रेक्षन्तस्ते महामुनिम्। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर उन ब्राह्मणों सहित पांडव मध्यान्ह काल के सूर्य की भांति तेजस्वी उन महामुनि को देखते हुए उनके वक्तव्य को सुनने के लिए चुप हो गए। वै सम्पायनुवाच तम विवेक्षन्तम आलक्ष्य कुरराजो महामुनिम् कथा संजननार्थाय चोदयामास पांडवः। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय महामुनि मार्कण्डेय जी को बोलने के लिए उद्यत देख कुरुराज पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने कथा प्रारंभ करने के लिए इस प्रकार प्रेरित किया। भवान् दैवतं दैत्यानां ऋषीणां च महात्मनां राजर्षीणां च सर्वेषां चरितज्ञ पुरातनः। महामुने आप देवताओं दैत्यों ऋषियों महात्माओं तथा समस्त राजर्षियों के चरित्रों को जानने वाले प्राचीन महर्षि हैं। सेव्यश्चोपासितव्यश्च मतो न कांक्षितश्चिरम् अयम च देवके पुत्र प्राप्तोस्मान अवलोककः। हमारे मन में दीर्घ काल से यह इच्छा थी कि हमें आपकी ये सेवा और सत्संग का शुभ अवसर मिले। ये देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण भी हमसे मिलने के लिए यहाँ पधारे हैं। भवत्येव हि मे बुद्धिर्दृष्ट्वात्मानं सुखाच्युतं धातराष्ट्रान् च दुर्वृत्तान् रुध्यत प्रेक्ष सर्वशः। ब्रह्मन् जब मैं अपने को सुख से वंचित पाता हूँ और दुराचारी धृतराष्ट्र पुत्रों को सब प्रकार के समृद्धशाली होते देखता हूँ, तब स्वभावतः ही मेरे मन में एक विचार उठता है। कर्मण पुरुषः कर्ता शुभस्याप्य शुभस्य वाम सफलम तदुपासनाते कथम कर्ता स्विदेश्वरः कुतो वा सुख दुःखेषु नृणां ब्रह्मविदां वर एवा कृतमन्वेति परदेहेऽथ वा पुनः। मैं सोचता हूँ शुभ और अशुभ कर्म करने वाला जो पुरुष है वह अपने उन कर्मों का फल कैसे भोगता है तथा ईश्वर उन कर्म फलों का रचयिता कैसे होता है। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वर सुख और दुख की प्राप्ति कराने वाले कर्मों में मनुष्यों की प्रवृत्ति कैसे होती है। मनुष्य का किया कर्म इस लोक में ही उसका अनुसरण करता है अथवा पारलौकिक शरीर में भी। देहे च देहं सत्यज्य मृग्यमाणा शुभाशुभै कथं संयुज्यते प्रेत्य इह वा द्विजसत्तम। श्रेष्ठ देहधारी जीव अपने शरीर का त्याग करके जब परलोक में चला जाता है तब उसके शुभ और अशुभ कर्म उसको कैसे प्राप्त करते हैं और इह लोक और परलोक में जीवन का जीव का उन कर्मों के फल से किस प्रकार संयोग होता है। अहलौकिक में वेह उताहो पारलौकिकम क्वच कर्माणि तिष्ठन्ते जन्तो प्रेतस्य भार्गव। भृगुनंदन, कर्मों का फल इसी लोक में प्राप्त होता है या परलोक में? प्राणी की मृत्यु हो जाने पर उनके कर्म कहाँ रहते हैं? मार्कण्डेय उवाच तद्युक्तोऽयम् अनुप्रश्नो यथावद् वदतां वर विदितं वेदितव्यं ते स्थित्यर्थं त्वं तु पृच्छसि। मार्कण्डेय जी बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम्हारा यह प्रश्न यथार्थ और युक्ति संगत है। तुम्हें जानने योग्य सभी बातों का ज्ञान है, तो भी तुम केवल लोक मर्यादा की रक्षा के लिए यह प्रश्न उपस्थित करते हो। अत्र ते कथयिष्यामि तदिह कमनाशुणो यथेह मूत्र च नरः सुख दुख मुपाश्नुते। मनुष्य एलोक या परलोक में जिस प्रकार सुख और दुख भोगता है इसके विषय में तुम्हें अपना विचार बताऊंगा, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। निर्मलानि शरीराणि विशुद्धानि शरीरिणां ससर्ज धर्मतंत्राणि पूर्वोत्पन्न प्रजापतिः। सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन्होंने जीवों के लिए निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाए, साथ ही धर्म का ज्ञान कराने वाले धर्मशास्त्रों को प्रकट किया। अमोघ फल संकल्पा सुब्रता सत्यवादिनः ब्रह्मभूता नरा पुण्या पुराणा कुरुसत्तम। उस समय के सब मनुष्य उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा सत्यवादी थे, उनका अभीष्ट फल विषयक संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता था। कुरुश्रेष्ठ, वे सभी मनुष्य ब्रह्मस्वरूप पुण्यात्मा और चिरजीवी थे। सर्वे देवै समायान्ति स्वच्छन्देन नभस्तनम् ततश्च पुनरायान्ति सर्वे स्वच्छन्दचारिणः स्वच्छन्द मरणाश्चासन् नराः स्वच्छन्दचारिणः अल्पबाधा निरातंका सिद्धार्था निरुपद्रवा। सभी स्वच्छंदता पूर्वक आकाश मार्ग से उड़कर देवताओं से मिलने जाते और स्वच्छंदचारी होने के कारण इच्छा होते ही पुनः वहां से लौट आते थे। वे अपनी इच्छा होने पर ही मरते और इच्छा के अनुसार ही जीवित रहते थे। स्वतंत्रता पूर्वक सर्वत्र विचरण करते थे, उनके मार्ग में बाधाएं बहुत कम आती थी, उन्हें कोई भय नहीं होता था, वे उपद्रव शून्य तथा पूर्ण काम थे। द्रष्टारो देव संघानां ऋषीणां च महात्मनां प्रत्यक्षा सर्वधर्माणां दान्ता विगतमत्सराः। देवताओं तथा महात्मा ऋषियों के समुदाय का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन होता था, वे सभी धर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले जितेंद्रिय तथा ईर्ष्या से रहित होते थे। आसन वर्ष सहस्त्री या तथा पुत्र सहस्त्रिणः, उनके आयु हजारों वर्षों की होती थी और वे हजार हजार पुत्र उत्पन्न करते थे। ततः कालांतरेण्यस्मिन् पृथ्वी तदचारिणः काम क्रोधाभिभूतास्ते माया व्याजोपजीविनः लोभ मोहाभिभूतास्य त्यक्ता देहे ततो नराः। तदनंतर कुछ काल के पश्चात भूतल पर विचरने वाले मनुष्य काम और क्रोध के वशीभूत हो गए, वे छल कपट और दंभ से जीविका चलाने लगे, उनके मन को लोभ और मोह ने दबा लिया। इन दोषों के कारण उन्हें इच्छा न होते हुए भी अपना शरीर त्यागने के लिए विवश होना पड़ा। अशुभ कर्म भी पापास्त्रियनिर्यगामिनः संसारेषु विचित्रेषु पच्यमाना पुनः पुनः। वे पाप परायण हो अपने अशुभ कर्मों के फलस्वरूप पशु पक्षी आदि की योनियों में जाने और नरक में गिरने लगे। विचित्र संसारिक योनियों में बारंबार जन्म लेकर दुख से संतप्त होने लगे। मोघेष्ठा मोघ संकल्पा मोघ ज्ञानाभिचेतत सर्वाभिसंकिनश्चैव संवृत्ताः क्लेशदायिनः। उनकी कामनाएं, उनके संकल्प और उनके ज्ञान सभी निष्फल थे। उनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई थी। वे सभी परस्पर संदेह करता हुआ करते हुए एक दूसरे के लिए क्लेशदायक बन गए। अशुभय कर्म भिश्चापि प्रायः परिचिन्हिताः दौपकुल्या व्याधि बहुला दुरात्मानो प्रतापिनः। उनके शरीर में प्रायः उनके अशुभ कर्मों के चिन्ह कोढ़ आदि प्रकट होने लगे। कोई अधम कुल में जन्म लेते, कोई बहुत से रोगों के शिकार बने रहते और कोई दुष्ट स्वभाव के हो जाते थे। उनमें से कोई भी प्रतापी नहीं होता था। भवन्त्यल्पायुष पापा रौद्र कर्म फलोदयाः नाथंत सर्वकामानां नास्तिकाभिन्न चेतसः। इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त होने वाला पापियों की आयु उनके कर्मानुसार बहुत कम हो गई। उनके पाप कर्मों के भयंकर फल प्रकट होने लगे। वे अपनी सभी अभिष्ट वस्तुओं के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाकर याचना करने लगे। कितने ही नास्तिक और विचलित चित्त हो गए। जंतो प्रेतस्य कौन्तेय गति स्वैरीह कर्म भी प्राज्ञस्य हीन बुद्धेश्च कर्म कोश क्वतिष्ठति क्वस्थस्ततः समुपास्नाति सकृतं यदि वेतरत इति ते दर्शनं यच्च तत्राप्यनुनयं शृणु। कुंती नंदन, इस संसार में मृत्यु के पश्चात जीव की गति उनके अपने अपने कर्मों के अनुसार ही होता है, परंतु मरने के बाद ज्ञानी और अज्ञानी की कर्म राशि कहाँ रहती है, कहाँ रहकर यह पुण्य अथवा पाप का फल भोगता है। इस दृष्टि से जो तुमने प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, सुनो। अयमादिशरीरेण देवसृष्टेन मानवः शुभनाम अशुभानां च कुरुते संचयं महत आयुषोन्ते प्रहायेदं क्षीणप्रायं कलेवरं संभवत्येव युगपद योनौ नास्त्यन्तराभवः। यह मनुष्य ईश्वर के रचे हुए पूर्व शरीर के द्वारा अंतःकरण में शुभ और अशुभ कर्मों की बहुत बड़ी राशि संचित कर लेता है। फिर आयु पूरी होने पर वह इस जरा जर्जर स्थूल शरीर का त्याग करके उसी क्षण किसी दूसरी योनि अर्थात शरीर में प्रकट होता है। एक शरीर को छोड़ने और दूसरे को ग्रहण करने के बीच में क्षण भर के लिए भी वह असंसारी नहीं होता। तत्रास्य स्वकृतं कर्म छायेवानुगतं सदा फलत्यथ सुखार्हो वा दुखार्हो वाथ जायते जायते कृतांत विधि संयुक्त स जंतुर्लक्षण शुभै अशुभैर्वा निरादानो लक्षते ज्ञान दृष्टि। वहाँ दूसरे स्थूल शरीर में उसके पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म छाया की भांति सदा उसके पीछे लगा रहता और यथा समय अपना फल देता है। इसलिए जीव सुख अथवा दुख भोगने के योग्य होकर जन्म लेता है। यमराज के विधान अर्थात पुण्य और पाप के फल भोग में नियुक्त हुआ जीव अपने शुभ अथवा अशुभ लक्षणों द्वारा अपने को मिले हुए सुख अथवा दुख का निवारण करने में असमर्थ है। यह बात ज्ञान दृष्टि वाले महात्मा पुरुषों द्वारा देखी जाती है। एषा तावद् बुद्धेनां गतिरुक्ता युधिष्ठिरः अतः परं ज्ञानवतां निबोध गतिमुत्तमाम्। युधिष्ठिर, यह तत्वज्ञान शून्य मूढ़ मनुष्यों की स्वर्ग नरक रूप गति बताई गई है। अब इसके बाद विवेकी पुरुषों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति का वर्णन सुनो। मनुष्या तप्त तपस सर्वागम पराजना स्थिर व्रता सत्यपरा गुरु शुश्रूषणेरता सुशीला शुक्ल जातीया छांता दांता सुतेजस शुचियोंतर्गता प्रायश शुभलक्षणा। ज्ञानी मनुष्य तपस्वी संपूर्ण शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर स्थिरता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले सत्यपरायण गुरु सेवा में संलग्न सुशील शुक्ल जाति अर्थात सात्विक क्षमाशील जितेंद्रिय और अत्यंत तेजस्वी होते हैं। वे शुद्ध योनि में जन्म लेते और प्रायः शुभ लक्षणों से सुशोभित होते हैं। जितेन्द्रिय स्वाद्वशिन शुक्लत्वान् मंद रोगिण अल्पाबाध परित्रासाद्भवन्ते निरुपद्रवाः चवन्तं जायमानं च गर्भस्थं चैव सर्वशः समात्मानं परं चैव बुध्यन्ते ज्ञानचक्षुषा। जितेन्द्रिय होने के कारण वे मन को वश में रखते हैं और सात्विक अंतःकरण के होने के कारण निरोग होते हैं। दुख और त्रास के क्षीण होने के कारण वे उपद्रव रहित होते हैं। विवेकी पुरुष गर्भ से गिरते जन्म लेते अथवा गर्भ में ही रहते समय भी ज्ञान दृष्टि से अपने आप का और परमात्मा का सर्वथा यथार्थ अनुभव करते हैं। ऋषियस्ते महात्मान प्रत्यक्षागम गम बुद्धयः कर्म भूमि मां प्राप्य पुनर्यान्ति सुरालयम्। लौकिक तथा शास्त्रीय ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले वे महामना ऋषि इस कर्म भूमि में आकर फिर द्वैलोक में चले जाते हैं। किंचित दैवाद्धठात् किंचित किंचिदेव स्वकर्म भी प्राप्नुवन्ति नराराजन् माते स्वन्या विचारणा। राजन, विवेकी मनुष्य कर्मों का कुछ फल प्रारब्धवश प्राप्त करते हैं, कुछ कर्मों का फल हठात प्राप्त होता है और कुछ कर्मों का फल अपने उद्योग से ही प्राप्त होता है। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। इमा मंत्रोपमां चापि निबोध वदतां वर मनुष्यलोके यत्श्रेय परम मन्ये युधिष्ठिर इह वै कस्य नामुत्र अमुत्रैकस्य नो इह इह वा मुत्र चैकस्य नामुत्रैकस्य नो इह। वक्ताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मनुष्यलोक में मैं जिसे परम कल्याण की बात समझता हूँ उसके विषय में यह उदाहरण सुनो। कोई मनुष्य इस लोक में ही परम सुख पाता है परलोक में नहीं, किसी को परलोक में ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है इस लोक में नहीं, किसी को यह लोक और परलोक दोनों में परम श्रेय की प्राप्ति होती है तथा किसी को न तो परलोक में उत्तम सुख मिलता है और न इस लोक में ही। धनान येषां विपुलान संते नित्यं रमन्ते सुविभूषितांगा तेषामयं शत्रु वरघ्नलोको नाशौ सदा देह सुखे रतानां। जिनके पास बहुत धन होता है वे अपने शरीर को हर तरह से सजाकर नित्य विषयों में रमण करते अर्थात विषय सुख भोगते हैं। शत्रुसूदन सदा अपने शरीर के ही सुख में आसक्त हुए उन मनुष्यों को केवल इसी लोक में सुख मिलता है, पर लोक में उनके लिए सुख का सर्वथा अभाव है। ये योग युक्ता तपसी प्रसक्ता स्वाध्यायशीला जरयन्ति देहान जितेन्द्रिया प्राणिवधे निवृत्ता तेषाम सौनायम ऋघ्न लोक। शत्रुसूदन, जो लोग इस लोक में योग साधन करते हैं तपस्या में संलग्न होते हैं और स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार प्राणियों की हिंसा से दूर रहकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए तपस्या द्वारा अपने शरीर को दुर्बल कर देते हैं, उनके लिए इस लोक में सुख नहीं है, वे परलोक में ही परम कल्याण के भागी होते हैं। ये धर्ममेव प्रथमं चरन्ते धर्मेण लब्ध्वा च धनानि काले दारान् वाप्य क्रतुभिर्यजन्ते तेषामयं चैव परश्च लोकः। जो लोग कर्तव्य बुद्धि से पहले धर्म का ही आचरण करते हैं और उस धर्म से ही न्याय युक्त धन का उपार्जन कर यथा समय स्त्री से विवाह करके उसके साथ यज्ञ याग और ईश्वर भक्ति आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही में सुखद है, दोनों ही सुखद है। ये नैव विद्याम न तपो न दानम न चापि मूढ़ा प्रजने यतन्ते न चानुगच्छन्ति सुखानि भोगाम तेषां वयम् नैव परस्य लोकः। जो मूढ़ न विद्या के लिए न तप के लिए और न दान के लिए ही प्रयत्न करते हैं एवं न धर्मपूर्वक संतानोत्पादन के लिए ही यत्नशील होते हैं, वे न तो सुख पाते हैं और न भोग ही भोगते हैं। उनके लिए न तो इस लोक में सुख है और न परलोक में। सर्वे भवन्त्वस्तिरे वीर्यसत्त्वा दिव्योजसः सङ्गननोपपन्नाः लोकादमुष्मादवनिं प्रपन्नाः स्वधीत विद्या सुरकार्य हेतोः। राजा युधिष्ठिर, तुम सब लोग बड़े पराक्रमी और धैर्यवान हो, तुम में अलौकिक ओज भरा हुआ है, उस तुम सुदृढ़ शरीर से संपन्न हो और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए परलोक से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हो, यही कारण है कि तुमने सभी उत्तम विद्याएं सीख ली है। कृत्वैव कर्माणि महान्ति सूरा तपोदमाचार विहारशीला देवानुषिन् प्रेत गणाश्च सर्वान् संतर्पयित्वा विधिना परेण स्वर्ग परम पुण्यकृतो निवासम क्रमेण संप्राप्स्यत कर्म भी स्वयि मा भूद्विशंकां तव कौरवेन्द्र दृष्ट्वात्मन क्लेशमिवं सुखार्हम्। तुम सभी सूरवीर तथा तपस्या इंद्रिय संयम और उत्तम आचार व्यवहार में सदा ही तत्पर रहने वाले हो, अतः इस संसार में बड़े से बड़े महत्वपूर्ण कार्य करके देवताओं ऋषियों और समस्त पितरों को उत्तम विधि से तृप्त करोगे, तत्पश्चात अपने सत्कर्मों के फल स्वरूप तुम सब लोग क्रम से पुण्यात्माओं के निवास स्थान परम स्वर्ग लोक को चले जाओगे। इसीलिए कौरवराज, तुम अपने वर्तमान कष्ट को देखकर मन में किसी प्रकार की शंका को स्थान न दो, यह क्लेश तो तुम्हारे भावी सुख का ही सूचक है। इति श्री महाभारत वन परमणि मार्कण्डेय समास्या परमणि त्रयशीत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समस्या पर्व के 183वां अध्याय पूरा हुआ।